سچی بات جی آواز تھوڑی سی پھٹ رہی ہے تو اس میں یہ جو بٹن چھڑے واپس کر دیں جی دوسری بات یہ کہ پھر آپ اپنی بات کو کہیں اگر سمجھ جائیں مظفر صاحب کیا کہتے ہیں جی میرا تو جی یہ عرض ہے کہ سوسائٹی ذمہ وار ہے ماحول ذمہ وار ہے ٹیچرس کا اتنا یہ رول میں نہیں ہے اگر ہے بھی اور والدین کا بھی ہے لیکن سوسائٹی سے وہ ذمہ دار ہے اور کوئی دانشور بولے جی ذمہ دار ہے میرا یہ خیال ہے کہ اساتذہ ذمہ دار ہے اس وجہ سے کہ اساتذہ کو نمونہ ہونا چاہیے اساتذہ کو نمونہ ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں ہے اس وجہ سے وہ تو عباس صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں بندہ فارغ ہو گیا تو پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہے اس تک سے بات پہنچانی ہے تو ہر بندے کو تقریباً پہنچی ہوئی ہے اس کے بعد وہ عمل کرے نمن کرے اور کوئی ساتھی بولے جی دوسرا یہ کہ ہم اساتذہ کے پاس تو اسٹوڈنٹ دن میں 6 گھنٹے ہوتا ہے اس میں ہر ایک استاد کی 1 گھنٹہ کی کلاس آتی ہے اور باقی سارا وقت اس کا گھر پہ ہے اس کا اپنے والدین کے ساتھ ہے جو ان کی تربیت کے ذمہ دار بھی ہیں اور زیادہ اثر ان کا ہی آتا ہے محمد عمر صلی اللہ رسول کریم مرض یہ ہے کہ آدمی کی شخصیت جو بنتی ہے اس میں ایک چیز کا کردار نہیں ہوتا اس میں کئی ایک چیزیں جو ہے وہ مل کر کام کرتی ہیں اس سے شخصیت بنتی ہے ہاں جی اس سے شخصیت بنتی ہے یہاں تک کہ کسی بزرگ کا کوئی بچہ تھا تو اس سے وہ اس نے کسی کی چیز اٹھا لی تو ان کو بڑی فکر ہوئی اور پریشان میں آ کر اس کی والدہ صاحب سے بات کی کہ اس نے چیز اٹھائی ہے اس نے کہا کہ بس یہ مجھے اس کی آگاہی ہو گئی کہ اس کے حمل کے دوران جو ہے لا موقع پر ایک چیز بغیر اجازت سے مجھ سے اٹھائی گئی تھی اس کا اثر اس کی شخصیت پر آیا ہوا ہے اور یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں اور یہ شاید صاحب مذہب بھی ہیں ان کا فقہ بھی چلا ہے کچھ عرصہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا چلا ہے کچھ عرصہ امام علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس پائے کے لوگوں میں سے ہیں اور ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ اس طرح تھا کہ مبارک ایک آدمی تھا وہ گزر رہا تھا کسی دریا کے کنارے کسی کوئی ندی تھی یا کوئی وہاں ایک سیب اس میں بہر تیر بہ رہا تھا اٹھا کر کھا لیا کھانے کے بعد اب آگاہی ہوئی کہ یہ تو کس کا تھا تو مالک کی اجازت کا بغیر ہوا ہے تو اسی راستے چلے چلے چلے آگے سیبوں کا باغ آ گیا جب باغ آ گیا تو دیکھا آدمی کھڑا ہے تو اسے کہا جی میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ وہ کافی دور ہے کہ وہ سیب تیرتے ہوئے آ گیا تھا میں نے کھا لیا تھا تو میں اس کی معاف کرانے کے لیے آیا ہوا ہوں کہ آپ معاف کر لیں کہ وہ آپ کی ملکیت تھی حالانکہ وہ شرعی ترتیب میں یہ اب گر گیا اور اس ابھی مالک کے پاس میں آنے والا نہیں ہے ضائع ہونے کی طرف جا رہا ہے اور اس کا مسئلہ لکتا کا ہو گیا ہے اور یہ اب اس پر پابندی نہیں رہی لیکن آدمی کو اللہ کا خوف ہو وہ جو آدمی تھے باغ کے مالک ہی بھی اللہ والے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو برخدار ایسے معافیاں تو نہیں ہوا کرتی میں معاف نہیں کرتا بڑی آج دن کا خدا کے لیے اللہ کے لیے آپ معاف کریں گے میں نے کہا معافی کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے, جو زبان سے گونگی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, اس سے شادی کرو گے تو میں معاف کر دوں گا. اس نے سوچا, اس سے کہا کہ چلیں اگر یہ میری خطا گناہ سے معاف ہوتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں, کرتا ہوں. شادی ہو گئی, لڑکی جب گھر پر آئی, آنکھوں سے صحیح سالم, کانوں سے صحیح سالم, زبان سے صحیح سالم, پیروں سے صحیح سالم. والد نے کہا چند ہی تو اس وقت پر تھی کہ کسی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی, اور بیڑی اس وقت تھی کہ اس نے کبھی غیبت سنی نہیں ہے, گونگی سے تھی کہ اس نے کوئی پیر معیاری بات زبان سے نکالی نہیں ہے, اور پیروں سے معذور سے تھی کہ یہ کوئی جو ہے تو اللہ کی رضا کے خلاف چلی پھری ہی نہیں. تو ان چار باتوں کو نیت کر کے میں نے آپ سے کہا تھا. اور تو ان کا بچہ پیدا ہوا ہے عبداللہ, وہ عبداللہ بن مبارک بنا ہے, وہ پھر عبداللہ بن مبارک بنا ہے. تو مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جی. سبحان اللہ, اور ایک دفعہ بھائی عبدالوہاب صاحب بیان کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر پر تشریف لائے اور بیٹی سے کہا کہ میں بھوک لگی ہوئی ہے, جلدی کھانا لے آؤں. وہ گئی, تھوڑی دیر میں پکی ہوئی روٹی تازہ لے کر آ گئی. نے کہا اتنی جلدی کہاں سے پکا لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا چچا کے گھر تنور جل رہا تھا اور اس لیے میں نے وہیں جلدی جا کر آٹا گوندا ہوا تھا, روٹی لگائی اور میں لے کر آ گئی. انہوں نے کہا ہو بھائی میرا جو ہے یہ سرکاری ملازم ہے, ویسے کہ تنور کی پکی روٹی تو میں نہیں کھا رہا. اس روٹی کو واپس کیا ہے, دوبارہ اپنی آگ جلا کر پھر جب روٹی پکا کر لائی گئی ہے تو وہ روٹی انہوں نے کھائی. تو بات زیادہ شروع ہوتی ہے. پھر والدین جو نقشہ پیش کرتے ہیں بچوں کے سامنے, وہ ان کی شخصیت میں اندر گھستا ہے, بیٹھتا ہے, پکا ہوتا ہے. پھر وہ تو اپنے والدین کے ساتھ پھر بہن بھائی چچا مامو خالہ سارا جو ہے یہ آدمی کی برادری ہے تو اس کے اثرات آتے ہیں. وہ باہر بچہ نکلتا ہے گلی کوچے میں پھرتا ہے, اس کے اثرات لگتا ہے. پھر اسکول کالج میں جاتا ہے, اس کے اثرات لگتا ہے. پہلے زمانے میں صحبت صرف افراد کے پاس بیٹھنے میں کہتے تھے, آپ صحبت آٹھ چیزیں ہیں, آدمیوں کی صحبت, اخبار کی صحبت, رسالوں کی صحبت, ریڈیو کی صحبت, ٹیلی ویژن کی صحبت, ڈش کی صحبت, کیبل کی صحبت اور انٹرنیٹ کی صحبت. یہ ساری صحبتیں آ گئی ہیں, ان سب سے آدمی اثرات لے رہا ہے. ان سب کے اثرات کے بعد جو ہے تو پھر, اور دیکھیں اس وقت جو ہے دنیا, دی ورلڈ از ایکٹنگ ایز اے گلوبل ولیج. اس وقت دنیا ایک قرہ ارض کا شہر بن گئی ہے. اس وقت ساری دنیا جو ہے یہ قرہ ارض کا ایک شہر ہے بس. وہ اسکیموں اگر ان کے پاس بجلی نہیں ہے, ان کے پاس یہ جدید چیزیں نہیں ہیں تو نہیں ہے, ورنہ باقی تو سارے. میں نے زندگی میں ایک بار تین دن افغانستان کی سرحد پر ایک گاؤں میں گزارے ہیں جس میں بجلی نہیں تھی اور ندی اور چشمے کا پانی تھا اور سارے ذرائع ابلاغ نہیں تھے. اور تین دن گزارنے کے بعد جب واپسی ہماری ہوئی اور پاڑا چنار کے شہر میں داخل ہوئے تو بدبو آ رہی تھی. اتنا پاک ماحول تھا اس پہ, تین دن گزارنے کے بعد اتنا باطن پر طبیعت اثر آ گیا. تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے یہ شخصیت بناتی ہیں. اور اس کے بعد اب بعض چیزوں میں ایسا چسکا ہے. ہمارے وقت میں جو ہے بڑا فتنہ ناول ہوتے تھے, افسانے اور ناول. تو لڑکا جو ہے تو وہ نویں دسویں کا آٹھویں کا طالب علم اوپر جلد اسے لگائی ہے فضل کی کتاب کی اور اندر جو ہے ناول پڑا ہوا ہے. تو بیٹھا ہوا ہے بارہ ایک بجے تک لگا ہوا ہے, والد صاحب والدہ بہت خوش ہے کہ لڑکا جان کھپا رہا ہے پڑھ رہا ہے, وہ خاک فضل پڑھ رہا ہے وہ تو ناول پڑھ رہا ہے. اب جو اس کے اندر ہے تو وہ ہوگا. امام شامل رحمتہ اللہ علیہ جب روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا ہے تو نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ انہوں نے اتنا عرصہ جہاد کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں, یہاں تک کہ آخر پیروں سے معذور ہوئے ہیں تو پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں, وہاں وفات ہوئی ہیں. اور ان کے بیٹے کو روسیوں نے پکڑا ہے, پھر اس کو اپنے کالجوں میں پڑھایا ہے, پھر اس کو فوج میں بھرتی کیا ہے اور فوج میں کیپٹن تھا. تو جب صبح اخبار میں صبح ہوا کر کہتا کہ رات کو دہشت گردوں کا حملہ ہوا اور قیادت میرے والد صاحب کر رہے تھے, اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں, لوگ عوام کو تباہ کر رہے ہیں, اور اگر یہ دہشت گردی چھوڑ دیں تو ملک کتنا ترقی کرے. بیٹے کی اتنی ذہنی تطہیر ہو گئی تھی, اتنا ذہن اس کا صاف کر دیا گیا تھا برن واشنگ اس کی ہو گئی تھی کہ وہ باپ کے جہاد کو دہشت گردی کہتا تھا اور اپنی جو ہے داری کی خدمت کو جو ہے وہ امن کہتا تھا. میرے لڑکے کو ایک لڑکی پسند آ گئی تو اس نے اپنے وہ افسروں سے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے شادی تو کیسے کر سکتا ہے, وہ تو جب تیرے باپ کو قتل کریں گے ہم تو اس علاقے کا جو ہے اس علاقے کی حکومت تجھے دی جائے گی اور تب کامیاب ہوگی جب تو اس علاقے سے شادی کرے گا, تیری بیوی اس علاقے کی ہوگی تو تجھ پر تو پابندی. تو یہاں تک اس کی تطہیر کی ہوئی تھی, ذہن صاف کیا ہوا تھا برین واش. ہاں جی, تو مولانا فرماتے آدمیت لحم و شحم و پوس نیس, آدمیت لحم و شحم و پوس نیس, آدمیت جز رضائے دوست نیس. آدمیت جو ہے وہ گوشت چربی جلد کا نام نہیں ہے, آدمی تو باطن میں جو اس کے فکر داخل ہوئی اس کا نام ہے. آدمیت رضا دوست کی رضا جو ہے اس کا نام آدمیت. آدمیت لحم و شحم و پوس نے, آدمیت جز رضائے دوست نے. آپ کا کیا نام ہے جی؟ کاشف. کاشف ہاں نا, کاشف نے ابو المانی اور کشاف کو پڑھ کر حفظ کر لیا ہو تو کر لیا ہو نا جی. مستری کا یہ جملہ کہاں سے لائے گا؟ آدمی اطلاح مشام و پوس نے, آدمی جو ردائے دوست نے. سبحان اللہ. تو ایسے میرے بھائی, اب میں آپ کو بتاؤں, امیر صاحب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہا کرتا ہے کہ تو اب سپر امیر ہے جی, یہاں دو امیر ہو گئے. ہمارے ایک ادارے کے بہت محنتی بہت جاندار ملازم کو ان کی محنت دیانت کی وجہ سے اللہ نے آخر میں بابو سے افسر بنایا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیلتھ ریٹائر ہوئے اور تبلیغ کے کام کے لیے بالکل ایسے وقف کے گوائے 24 گھنٹے ان کے وقف. اگر روزی کمانے کی تقریر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر کسی فکر کے ساتھ ہر ایک آدمی کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, اتنے محنتی آدمی. اور ان کے گھر میں عورتوں کی تعلیم ہو رہی, بیٹا انہوں نے کالج میں بھرتی کیا بابو, اور میں جو ہے تو ہاسٹل کا تھا, پروسٹ تھا خیبر میڈیکل کالج کے, اور اس ہاسٹل کا بابو یہ تھا. اور اس لڑکے نے کوئی 4 لاکھ یا 6 لاکھ کا گھپلا کیا. ہاں جی, 6 لاکھ کا گھپلا کیا اور کیس بنا, اور پھر اس ہاسٹل کا ریکارڈ اور رات کو اس کو ابھی کیس بنا ہوا ہے اس کا ریکارڈ جل گیا. آؤ سارا ریکارڈ لے کر میں آیا, کچھ جلا ہوا اور کچھ کاغذات نکالے اس میں سے, پھر کتنے دن میں لگا رہا محنت کی میں نے, اور محنت کر کے وہ بلیں ساری چیزیں نکال کے کیس پہ بنایا پورا, وہ کچھ 6 لاکھ کا کتنا ان میں سے 4 لاکھ میں نے صاف کیے, تو 2 لاکھ کیس پر کیس تھا. تو اس نے کہا ہے کہ یہ فلانے جو پیسے تھے اس میں سے ڈاکٹر فضا نے اتنا سب اس میں دیا ہے, پرنسپل صاحب ہمارے بخاری صاحب پرنسپل صاحب, تو اس کے میرے ساتھ ذاتی تعلقات تھے اور پورا یہ اس کے بارے میں معلومات تھی, تو اس نے اس بات کو اس کی تصدیق نہیں کیا. اس نے کہا اس نے ایسے کہا, اس کا حصے دا لکھ دا خبر حقیق جدید سر آغاز وضاحت نہیں, اس نے کہا کچھ یہ بات جو کر رہا ہے اس کی کوئی تشریح ہوگی, لیکن میں اس سے پوچھوں گا حصہ جیسے وضاحت دماغ دار چل رہے دل تو ناز کماؤں وہ سودا میں کو رس ہوں سودارے پاس ہوں لے گلو اور پکار میں شل ذرا روپے نو ماں بھی شو سکتے پیسے موجود نہیں چلتا بینک میں پاس جب ماں دی میرے فوراً بولے دا اس ماں نواق لے جی جب اور آ کہتا سو نہ شل ذرا روپے مرنا کردا اس کے بعد اور بیاہ جو ہے دہم نظر بندے ماں فوراً بڑھتا ہوں جس کے لیے چکھا شروع ہوتا ہے. اب وہ آدمی جس کے والدین والد اتنا محتاج ہے گھر میں عورتوں میں تعلیم ہو رہی ہے, اس کی تربیت کیوں نہ ہوئی؟ امیر صاحب جواب دینا بیٹا سچ بات ہے. اب مطلب یہ جیسے کہ ہمارے ایک ساتھی نے بیچ میں سے کہا کہ بعد میں بالغ ہو گیا تو اب تو اس کی ذمہ داری ہوگی اپنی. ہاں جی بالغ ہونے کے بعد جو ہے پھر ماں باپ جو محنت کر رہے ہیں, ذرائع ابلاغ جو محنت کر رہے ہیں, کوئی مشائخ بیر کے صلاح طلبہ محنت کر رہے ہیں, تبلیغ والے کر رہے ہیں, سارے اپنے جو سواب کے لیے کر رہے ہیں, معاشرے کو بنانے کے لیے کر رہے ہیں, ورنہ ذمہ داری تو بادل کب نہیں ہے. ہاں جی کیا حقیقت وہ لیتا ہے نہیں لیتا اس کب نہیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ چلیں کیونکہ سارے سلسلے میں میرے پاس آنے والے محتاج ذمہ دار لوگ ہو اور یہ عقائد میرے پاس ہیں, بہت کم لوگوں کے پاس ہیں, میں اس کی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ معاشرے میں چلیں گے تاکہ آپ خود محفوظ ہوں, آپ کو اللہ محفوظ ہوں. رائبن کا مالا اور رائبن کا بازار, اس کے بارے میں اطلاع ہوئی کہ رائبن کا بازار جو ہے یہ چرس اور افیم کا مرکز ہے اور رائبن کے محلے میں بدکاری کے لیے عورتوں کو لا کر گھروں میں رکھا ہوا ہے. اب سلطان انیب اس وقت پولیس میں ایس پی تھا, وہ چلے لگانے کے لیے گیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میرے حوالے یہ کام کیا گیا. کہ سب سے پہلے چونکہ پولیس والا آدمی تھا, میں مقامی تھانے پر گیا کہ میں دیکھوں وہاں کیا رویداد ہے. وہاں جا کر میں نے حالات معلوم کیے, انہوں نے کہا جی تو ایسی بزرگوں کی جگہ ہے کہ اس طرف ہم کوئی مداخلت کرنے کے لیے پولیس والوں کا ہم بالکل نہیں جاتے ہیں, رائبن کے مرکز کی طرف یا بازار کی طرف یا محلے کی طرف, تو بزرگوں کی جگہ ہے, ہم بالکل اس پہ مداخلت نہیں کرنا نہیں جاتا. ان کا بٹ ٹھیک ہے. کہتے میں آ گیا تو میں چلا گیا ایک دکان پر, چلا گیا مثلا بازار کتابوں کی دکان ہے یا چائے کوٹل, میں نے اسے کہا گولا ہے, تو اس نے دیکھا ہوتے کہا ہے, تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو آدمی مطلب خاص چرسی ہے, تو گولا خاص اصطلاح ہے اور وہ کاروباری آدمی یا چرس کا استعمال کرنے والا آدمی کہتا ہے خالص چرس سے نہیں, گولا نام سے وہ ہے, اس کو اندازہ ہوا کہ آدمی یا تو کاروباری ہے یا خاص چرسی ہے. اس نے کہا ہے جی. میں نے کہا ٹھیک ہے, کس طرح وغیرہ رینٹ وغیرہ کر کے سب کچھ اس کے بارے میں کر لیے. پھر جو ہے تو جا کر پولیس کا چھاپا لایا, کیونکہ جتنے سب اس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا, چھاپا لا کر سب کو ٹھیک کرایا. کہ محلے کی طرف متوجہ ہوا, پھر ان کو خبیصوں کو پکڑا جو انہیں دھندا چلایا ہوا تھا, پھر ان سے مالیہ کو پاک کیا. تو اب یہ خبیص یہ گندے لوگ ہیں ایسی جگہوں پر جا کر اپنے مراکز بناتے ہیں جہاں ان پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے, کسی کو پتہ ہی نہ ہو. میرے بھائی ہمارے رائے کے قاضی زرداد تھا سن 63 میں, وہ بھی جماعت میں لگا ہے, میں بھی جماعت میں لگا ہوں, وہ تھا زندگی وقت کی ہے بعد میں, اور پھر یہ جو ہے تمہارے منصرے کے مرکز کا امیر رہا ہے. اس نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ میں رائےوں میں پانی کی کمی ہوتی تھی اس زمانے میں, اور سر گھڑے سر پر گھڑا لے کر ریلوے اسٹیشن سے پینے کا پانی لانا ہوتا تھا, کیونکہ پانی دوسرا جو مقامی تھا وہ کڑوا ہوتا تھا اور اس سے پیٹ خراب ہو جاتا تھا. تو کہتے میں پانی لے کے جب آ رہا تھا تو وہ محلے سے میں گزرا تو عورت نے دروازہ کھول کے آواز دی مجھے, میں نے کہا کوئی سائل کسی نے کوئی ضرورت کے تحت آواز دی ہو. کہتے میں نے کہا کیا بات ہے, اس نے کہا کہ امیر صاحب نفس کا بھی کوئی آگے نہ اندر آؤ نا. جی مول صاحب تو گندگی یہاں تک اپنے آپ کو پہنچاتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب یہ ہو گیا امتحانات ہو گئے, آٹھویں کے امتحان کے بعد لڑکے 3 مہینے کے لیے فارغ ہو گئے, نارمل لڑکے جو پڑھ سکتے ہیں, تماشے دیکھ سکتے ہیں, ٹیلی ویژن ساری چیزوں کو انٹرنیٹ اور یہ کیبل ڈش سب پڑھا سکتے ہیں, اور میٹرک کے امتحان والے فارغ ہوئے, آٹھویں کے امتحان جو بورڈ کا ہے, 9ویں کے فارغ ہوئے, 10ویں کے فارغ ہوئے, 11ویں 12ویں کے فارغ ہوئے, 3-4 مہینے یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہمارے الطاف صاحب کا بیٹا سنگھا جو الطاف صاحب خلیفہ ہے ہمارا بیٹا فارغ ہوتا تھا امتحان میں فارغ ہو گیا. تو میں نے کہا بجے کلکڑے بدے رہے چلر چلے لے پارا کلکڑے بدے رہے گھر کلکول پورے گا باندھنا نہیں, یہ پشتوں کو ایک علاقے کے پشتوں میں کہہ رہے تھوڑا دوسرے کلکول انہوں بھی اللہ کرے کلکول پکار دیا وہاں کلکڑے بدے رہے گھر چلے لے پارا گھر. تو اس نے کہا کہ میں چلے تشکیل نشتو خانقاہ تو بے شکل کو بھائی تمہارے پاس بھیجیں گے. میں تمہارے پاس ہر بار ہمارا تو پھر بھی کھانا کہتے اپنا کھاؤ, ہم تو کھانا ہی مفت دیتے ہیں, پھر بھی کوئی نہ آئے تو ہم کیا کریں. اللہ کی شان کے وہ نہ ہمارے پاس بھیجا نہ جماعت نے بھیجا اس نے بیٹھے. اب کیا ہوا جی, اس دن جو ہے تو بین گاڑی نکالی ہے بیٹھے نے اور یہاں باہر کے چوک میں جا کر ٹکرائی, اور وہاں پورا جھگڑا بنا ہوا, اور باپ کو بلایا ہے وہ یہ ہمارا ڈرائیور بولی بلال صاحب کہتے میں پاس سے گزر رہا تھا تو میں پھر موڑا گیا, میں نے کہا کہ ایسے موقع پر زیادہ سخت حالات ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا کیا کہ آپ پہنچے وہاں پر کہ کم از کم شر سے اپنے ساتھی کو بچایا. اس نے کہا واقعی آدمی غلطی بھی انہوں نے کی ہوئی تھی اور وہ آگے سے بےزت بھی کر رہے تھے, کہتے ہیں 3-4 ساتھی پہنچ گئے تو ان کو ہم نے پھر جگہ پر بھیجا. تو الطاف صاحب نے خان سے میں نے کہا یار گاڑی آپ کی بھی ٹوٹی میری گاڑی بھی ٹوٹی, اب میں تو آپ اس طرف جائیں ہم جائیں اس میں تو اب یہ بدماشی کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں نے کہا شکلکڑے نہ ہوں شکلکڑے بدوے دے غم نہ بچے شکر تھے بیان پر نو خدا خلاص کریں, پھر بھی اللہ نے آسانی سے چھڑا دیا, وہ نظر پھنستے تو کیا ہوتا. تو معاف کریں یہ جو بے سامنے بیٹھے ہی ہو نا, اخبلا ناستے خزدم ناستے بھی انگوردم ناست بھی لنم ناستی اور ٹلیبین کے ناستے, مطلب مزدر تو جماعت نہ مزدر آگرے صاف ایمان فلپ کی تو حالات تھی خبا کی گئی خبر دیگی سلپ پیٹا خبا خبا جا نرازے بالکل مراز ماتا دوستو کو نرہ وارم خبو آتے ہو 100 دفعہ خبا ہو جاؤں اور نہیں آتے ہو میرے پاس نہ ہو, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں اکیلا یہاں پر آ کر دیواروں کے ساتھ سر مار کے چلا جایا کروں گا. ساری حرکتوں کرنے کے بعد آگا بیٹھے خبر وہ آگا بیٹھے خبر خزا سا لور گور یو زے گورے بیا ماتا رکھ لے ماتا رکھ لے بیا دادا تو خبر ہی کھولو کیا دادا تو اسلام میں رکھ لے بے غیرتا تاکہ غیرت پہ سل پہ خپا شے جے خپا کے گئے پتیارہ کے روان ہے دیتا دیتا اسلام مان سل پہ روان پڑا حضرات باپ درتو جی بایا کر دا ڈبا جی تو کوئی کدھر ساتھ دستا بچی مڑکے گی ایک بلڑ ایک مدرسے کا محترم بلڑ وہ جمعہ کی تقریر کر رہا ہے شہر میں پشاور شہر میں مدرسے کا محتمم حدیث کا استاد بلڑ اور مسجد کا خطیب اور کہہ رہا ہے کہ میں ٹیلی ویژن گھر پر اس لیے لایا ہوں کہ میرے بچے دوسرے گھروں میں جا کر دیکھتے تھے یا بے غیرتا یا بے غیرتا یا دلا پچھلا وسط مسلمان اور خلق کو تو خبر نہ ہوا لیکن جو پڑھ رہے کہ انڈنا بڑے لگولے پہ نہ بچی تو بدے تھا وہ آیات تو ورکڑے ہوئے کہنا اس اعلان ہم کے اور جمعے میں بد میں اعلان کے جی تانا ہوگا ڈاکو کھدے چلے اس پہ ڈاکہ اکڑا سڑے قطر کو پیسے واپس کرے اور ساتھ رکھ جدا خیال کر رہا کہ ماں گنا ایک گرا کر دیں ارے بلوٹ تو اسے تو وہ اچھا ہے اللہ سے سل پر رکھا پکی سے پکی دیں گے بل مل گئے ہاں جی صحابہ خانان اور ٹوپے ملیان اور اتلے اتلے گردان ہاں جی میں دیتا کہ سب سے خبر ہے کہ سوکھ بھائی ڈبئی ہوتا علماء خلاف فضا جڑی دے ہوا کہ مدرسوں خلاف فضا جڑی ہوتا کو ڈیر نقصان دے پل والا اسپیک ہو جاؤ سوئی تو خدا ہی داپ آخر کے دس وقت برادری کی طرف جو دیکھیے گئے بتا تو بھائی دے نا کوئی نہیں لے بنے شیرے تھے نہ واقعی بے حدیث ماں کا حکم کرے جو سوچ لے باخ لے بیا گھر تو مزے کہانی مجھے مزا سے تو وہ جب تک چلتے چینا مینا بھی آ گئے نا کھٹا بہت چھوڑ کے سو کہانی مجھے ہوئے کہ مجھے یو کا سر پٹول ہوئے بازان تک گئے بس آ چلو پہ بس کیا گا وہ بمی ہوگا امی ہوگا واقع بنے با آج چینی وہ بنے وزان ساتھی ہاں ہاں جی بس اب تو مڑ چوے بس چنجی کار گر مر گئے دا براشی وہ مختر نہ بوکھوری اڈو کی بزدار سی بس گرم بس کاماں کھائیو چن کاماں کھائیو سارا بدن چن چن کھائیو ماس پردو نینا نہ کھائیو انہ پیا ملن دی آس اللہ کہ کہو میرے سارے بدن کو کھا لو اور چن چن کر میرے گوشت کو کھا لو لیکن آنکھوں کو نہ کھانا کہ ان کو جو ہے ابھی تک دوست سے ملنے کی امید ان کو دوست سے ملنے کی امید کام کھائیو سارا بدن چن چن کھائیو ماس ماس ہے تو وہ ہندی میں گوشت کو کہتے ہیں کام کھائیو سارا بدن چن چن کھائیو ماس پردو نے نہ کھائیو انہ پیا ملن دیا پردوں نے نہ کھائیو انہ پیا ملن دیا آئے ہائے چلیے اب ایسی جگہ جا کر جہاں کوئی نہ رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار اور اگر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو اور اگر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو اللہ اکبر مصر کا ایک سروے آفیسر کہہ رہا ہے کہ میں سروے کر رہا تھا اور سمندر کے کنارے بیابان علاقے کی سروے کر رہا تھا کہ ہم ساری ملکیت کو حکومت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کس کی ہے بعد میں جھگڑ نہ بنے کہ علاقہ بہت بیابان تھا لیکن اس میں انسان کی آواز آ رہی تھی, یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر, اس طرح کی ایک آواز آ رہی تھی. تو میں آواز کی طرف بڑا آگے گیا, خیمہ تھا, خیمہ میں داخل ہوا تو ایک بوڑھا ایک ضعیف آدمی ہے اور بستر پر گرا ہوا ہے, اٹھ نہیں سکتا ہے, اور اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے یہ کہہ رہا ہے. میں نے السلام علیکم کہہ کر کہا کہ آپ کون ہیں اور کیا مسئلہ ہے, کیا تکلیف ہے, کوئی خدمت میرے لائق ہو؟ تو انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ میرا بیٹا ہے, میری خدمت یہاں کیا کرتا تھا, تین دن سے وہ نہیں آیا, میں تین دن سے اکیلا ہوں, چرپائی اور پڑا ہوئے سال میں ہوں, تو وہ میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. کہتے ہیں جب میں نکلا باہر وہ بیابان میں پھرا تو ایک جگہ لاش پڑی ہوئی تھی, لڑکے کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کو جانوروں نے پھاڑ پھاڑ کر کھا لیا تھا. تو کہتے میں آیا, میں نے کہا یا اللہ اب یہ بوڑھا غریب آدمی آنکھوں کی معذوری پیروں کی معذوری چرپائی پر پڑا ہوا ہے, ایک بیٹا اس کا خادم تھا, میں کیسے بتاؤں اس کو کہ اس کو تو جانوروں نے پھاڑ کر کھا لیا. تو کہتے اس طرح ہوا کہ آخر میں نے کہہ دیا کہ جب میں نے بتا دیا تو انہوں نے بس پاس سے نکال الحمدللہ میں اس بات پر شکر ادا کیا کہ اب اس بیٹے کی ذمہ داری سے میں فارغ ہو گیا. کہ جب یہ الفاظ ہم نے کہے اس پر ضرور پرواز ہو گئی اور فات پا گئی. کیا میں نے کہا یار میں تو بڑا بتا رہا میں ایک اکیلا آدمی ہوں, یہاں میت ذمہ ہو گئی ہے اور ایک میت نے دوسرا کہہ رہا کہ ہڈیا زیادہ بدن دوسرے آدمی میں پڑا ہوا ہے, اب میں کیا کروں گا, اس کو کیسے دفن کروں, میں بندوبست کیا کروں گا؟ کہتے میں نے دیکھا لوگ آ رہے شروع ہو گئے, لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور اندر داخل ہوئے خیمے میں, کوئی اس آدمی کے ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیر چوم رہا ہے, کوئی آنکھیں چوم رہا ہے, اور جو والے ہمیں محبت کا اظہار لوگ کر رہے ہیں. مجھے تو حیرت ہوئی, میں نے کہا یہ کون ہے اور آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حدیث کے استاد ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ, ساری دنیا میں اتنا حدیث قلم ہے, آخر میں جو صحابہ اکرام سے پہلے نو شخصیات ہیں, میں ایک ابو قلابہ ہیں. کیا ابو قلابہ ہیں؟ جب اتنے بوڑھے ہو گئے ضعیف ہو گئے پڑھا نہیں سکتے تھے تو پھر سب لوگوں کی خدمت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آ کر اس بیابان میں رہی ہے. اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو, پڑھیے گھر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار, اور اگر مر جائیے تو نوح خان کوئی نہ ہو. یہ جدا مزے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ویسے کرنی ہے اور یہ میرا لباس ہے, تو یہ اس کا تحفہ اس کو دو گے, اور یہ ایک مسلمان امتی ہے میرا, لیکن اپنی والدہ کی خدمت میں سے آ نہیں سکا میرے پاس, یہ جوڑا میں اس کو دو گے اور اس سے کہو گے کہ امت کے لیے مغفرت کی دعا کراؤں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں پھر وہ جوڑا لے کر گئے اور انہوں نے علاقے کو معلوم کیا, کرن کے علاقے کو معلوم کیا. کرن کے علاقے کو معلوم کرنے کے بعد پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا ویسے کرنی کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا. فاخر آدمی نے کہا کس طرح ایک آدمی ہے پاگل دیوانہ سا ہے, وہ عشاء کے قریب آتا ہے رات گزارتا ہے, پھر جو ہے تو وہ صبح نکل جاتا ہے چلا جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ہو. تو جب آئے ان سے ملاقات کرائی گئی تو جو اولیہ بتایا گیا تھا وہ سارے شرائط میں موجود تھیں, تو یہی ہے یہی ہے. پھر ان کو سلام پہنچایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں حضرات نے, اور اس کے بعد جو ہے تو پھر کہا کہ آپ کے لیے جوڑا دیا گیا آپ نے, اور کہا ہے کہ امت کی مقصد کے لیے دعا کروں. تو جوڑے کو لے کر تھوڑے دور ہوئے پہننے کے لیے اور ان نے دعا شروع کی, دعا مانگی مانگی مانگی, دیر ہو گئی تو ہمیں فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں واپسی کرنی ہے, ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے تو آپ ہمیں جلدی فارغ کریں. نے کہا اگر آپ تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے تو میں بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت کی دعا کر لیتا. بہرحال اب آپ جا رہے ہیں تو یہ جو تھے نسبت ولایت پر تھے تو جدا مضمون ہے اس کو اخبار, تو انہوں نے مڑ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر توجہ ڈالی اور اپنی گدڑی جو تھی اس کو ایسے کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر دنیا فقر کا جو یہ ہے راستہ ہے لدا یہ کھلا. تو انہوں نے آواز لگائی, انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جو میری خلافت کو دو درم میں خرید لے؟ تو انہوں نے کہا اب ایسے کرنی نہ مطلع, نے کہا کہ دو درم پر یہ تو پھینک دینے کی چیز ہے, تو کوئی دو درم میں خریدے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کریں. تو دونوں صحابہ کرام حلیہ نہ بیان کر سکے کیونکہ ساری عمر نظر بھر کے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ہے. تو ویسے کرنے نہ مسئلہ نے پورا حلیہ بیان فرمایا, میں پورا حلیہ بیان فرمایا. تو پھر نے کہا کہ ہم نے جو ہے تو چشم بصیرت سے دیدار کیا ہے آپ کا, تو اس میں اتنی پابندی نہیں تھی دیکھنے کی, آپ آمنے سامنے تھے تو آمنے سامنے آپ نئے نظارے کے برداشت نہیں کر سکتے, اس کی آپ سے اس طرح دیدار نہیں ہوا. مومن خان نے کیا شعر کہا ہے طارق صاحب؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا, ناوک انداز جدھر دیدے جانا ہوں گے نیم بسمل کے ہی ہوں گے کئی بے جاں ہوں گے, کہ جب دوست کی آنکھیں اپنے نگاہوں کے تیر پھینکیں گی تو جس طرح بھی تیر پھینکیں گی تو کوئی ان تیروں کا شکار ہو کر مر جائیں گے, کوئی جو تڑپ رہے ہوں گے. ناوک انداز جدھر دیدے جانا ہوں گے, اور تاب نظارہ نہیں آئی نہ کیا دیکھنے دوں, اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے, کہ دیکھنے کی تو طاقت نہیں ہے تو آئی نہ دیکھنے کی کیسے اجازت دیں, محبوب تجھے کیسے اجازت دوں کہ اس کو دیکھ کر جب تو خود اپنے حسن و جمال سے حیران ہوگا تو وہ تو کیسی تصویر بنے گی کہ وہ تو پھر کوئی نظارہ ہی جدا ہو. ناوک انداز جدھر دیدے جانا ہوں گے نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بے جاں ہوں گے, تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں, تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں, اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے, اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے. آئے آئے آئے نظارے زمین پر آئے گزر گئے تھے. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.